أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم وإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مستورا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحزاب سوresi Kur'an-ı Azimüşşan'ın 33. suresi olup, Kur'an-ı Kerim'de Kerim'in 33. suresi Medine'de nazil olmuş. 73 ayet, 1180 kelime ve 5796 harften ibarettir. Fasılası elif ve lamdır. Sure adını 20. ayette geçen Ahzab kelimesinden almıştır. Medine İslam Devleti'ni yok etmek için bir araya gelen ve Müslümanlara karşı tek bir cephe oluşturan müşrik kabilelerinden müteşekkil kafir topluluğuna Ahzab denmiştir. Bismi adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla, Rahmanirrahman, Rahimi Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim, Allah'ın adıyla. Ya eyyühe, ey Nebiyyü Peygamber. İttaki, kork Allah'a Allah'tan. Ve la tuti' boyun eğme el kafirine kafirlere. Vel münafıkine ve münafıklara. İnne elbette Allah'a Allah kâne idi alimen bilendir ve hakimen hakimdir. Ey peygamber. Kafirler Allah'tan kork, kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Allah bilendir, hakimdir. وَاتَّبِعْ ve uy مَا يُحَى وَحْيَدِلَنَا اِلَيْكَ سَنَا مِنْ رَبِّكَ رَبِّنْدَنْ اِنَّ şüphesiz Allah'a Allah kâne olduğu bima bütün te'melûne yaptıklarınızdan habiren haberdardır. Ve Rabbinden sana vahyedilene uy. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. وَتَوَكَّلْ güven عَلَى اللّٰهِ Allah'a. وَكَفَى yeter billahi Allah vekila vekil olarak. Ve Allah'a güven vekil olarak Allah yeter. مَا جَعَلَ verdi vermedi Allahu Allah لِرَجُولٍ bir kişiye مِنْ قَلْبَيْنِ iki kalp. Fi içinde cevfihi göğsünün وَمَا جَعَلَ koymadı اَزْوَاجَكُمْ eşlerinizi de لَا'i yerine تُزَاهِرُونَ zihar مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ analarınız. Ve ma ceale helak etmedi, halk etmedi ed'iyâ ekum evlatlıklarınızı ebnâ ekum öz oğullarınız olarak. Zalikum bunlar sizin için kavlukum laflardır bi efvahikum ağızlarınızdaki. Vallahu Allah Ve Allah yekulu söyler, el hakka, hakkı, doğruyu söyler. Ve huve o yehdi, doğru gösterir, sebile yolu. Allah bir kişiye göğsünün içinde iki kalp vermedi. Ve zihar yaptığınız eşlerinizi de analarınız yerine koymadı. Ve evlatlıklarınızı da öz oğullarınız olarak halk etmedi. Bunlar sizin ağızlarınızdaki laflar ve Allah doğruyu söyler ve o doğru yolu gösterir. Zihar bir erkeğin karısına senin sırtın anamın sırtı gibi demesi karısını anasının yerine koymasıdır. Cahiliye devrinde bu sözü söyleyen kişinin karısı kendisinden boş düşerdi. Evlatlığın karısı da cahiliye devrinde alınamazdı. Halbuki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oğlu olan Zeyd'in boşadığı zevcesi Hazreti Zeynep'i almıştı. Zihar 58 surenin 1 ile 4 ayetlerinin izahına bakınız. Ud'u nispet ederek, ud'u nispet ederek çağırın hum onları. Li'abaihim babalarına. Ve huve budur aksetu en doğrusu en de yanında. Allah yanında. Ve in eğer lem ta'lemu kim olduğunu bilmiyorsanız. Aba'ehum babalarının. Fe ihvanukum kardeşleriniz fi dini. Din. Dinde kardeşleriniz. Ve mevalikum görüp gözetin. وَلَيْسَ يُوْكْ عَلَيْكُمْ سِزَ جُنَاهُمْ وَبَالْ فِي مَا يَبْتِقْلَنُزَ اَخْتَأَتْتُمْ Yanılarak bihi bu konuda. وَلَكِنْ فَكَتْ مَا تَعَمَّدَتْ Bile bile yöneldiğinde قُلُوبُكُمْ kalplerinizin وَكَانَ اللّٰهُ Allah غَفُورًا bağışlayandır, rahimen esirgeyendir. Onları babalarına nispet ederek çağırın. Allah yanında en doğrusu budur. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız din kardeşleriniz ve görüp gözetin. Bu konuda yanılarak yaptıklarınızdan size vebal yok. Fakat kalplerinizin bile bile yöneldiğinde hariç Allah bağışlayandır, esirgeyendir. İbn Ömer'den rivayet ediyorlar. Biz Zeyd bin Harise'yi Zeyd bin Muhammed diye çağırıyorduk. Nihayet Kur'an'da şu ayet indi. Evlatlıkları babalarına nispetle çağırın. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'e hitaben sen Zeyd'e Haris bin Şerahbil deyin. Şerahil dedi. Zeyd bin Harise bin Şerahil dedi. Ennebiyyü peygamber evla daha yakındır bil müminine müminlere min enfusihim kendi canlarından. Ve ezvacuhu eşleri ümmehatuhum onların analarıdır. Ve ulu olanlar erham-ı akraba ba'duhum birbirlerine evla daha yakındırlar bir ba'din biri fi kitabın kitabına göre Allah'ın kitabına göre. Minel müminine diğer müminlerden vel muhacirine muhacirlerden illa ancak müstesna en tef'alu yapmanız ila evliyaikum dostlarınıza marufen uygun bir vasiyet. Kâne bulunmaktadır zalike bunlar fil kitabı kitapta mestura yazılı. Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Eşleri onların analarıdır. Akraba olanlar Allah'ın kitabına göre birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza uygun bir vasiyet yapmanız müstesnadır. Bunlar kitapta yazılı bulunmaktadır. Rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Tebuk gazvesine çıkmak istediğinde Müslümanlara bu sefere çıkmalarını emretti. Bazı kimseler annelerimiz ve babalarımızdan izin isteyelim dediler. Bunun üzerine o peygamber müminler için kendi canlarından daha yakındır ayet-i kerimesi nazil oldu. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته